뭐 좀 가지만 게 이 좀 베비 건설이었나 Uti baba paroko Nimekuja kukuona baba paroko Nyumbani kuna matatizo ile ngumu Mama watoto amenuna kiroho mbaya Hata ile faida ya ndoa Kwa kweli Matunda ya ndoa ameninyima Huka Na ujumiwa Mashitaka kwako Baba paroko Naleta mashitaka kwenu huko huko kanisa Mimi na mama ya watoto Nyumbani kivumbi na jasho Nyumbani apaliki wala palaliki Kisa na mkasa paroko Sielewi Naleta mashitaka kwako Baba paroko Naleta mashitaka kwenu huko huko kanisa nie Mimi na mama ya watoto Nyumbani kivumbi na jasho Nyumbani apaliki wala apalaliki Nekisa na mkasa paroko sielewie Ni wiki ya tatu mfululizo Kituko baada ya kituko Ni wiki ya tatu baba paroko Kituko baada ya kingine Na nyimwa hata haki yangu ya ndoa E paroko niteteye Eti nikilala na ye nisimsemeshe Nikimgusa na pigwa kipepsi Eti tukilala wala nisimchombeze Nikimpapasa na pigwa na kisigino Serious Ni wiki ya tatu baba paroko Kituko baada ya kituko Ni wiki ya tatu haki ya mungu Kituko baada ya kingine Na nyimwa hata haki yangu ya ndoa E paroko nilioa kwa nini Eti nikilala na ye nisimsemeshe Nikimgusa na pigwa kipepsi Eti tukilala wala nisimchombeze Nikimpapasa na pigwa kisigino Nimembembeleza mama ya watoto Nimemsihi katika lugha ya kwetu Nimembembeleza sana mke wangu Nimemsihi katika lugha ya kwetu Mkazi wange bojo kaziro Tina mahela nina bato bange Tulie bingi, tulie bike Nibo ushwele waitu nina bato bange DJ Charles, sike mani Nimembembeleza sana mke wangu Nimemsihi katika lugha ya kwetu Nimembembeleza mama ya watoto nimemsihi katika lugha ya kwetu, mkazi wange bojo kaziro, tina mahela nina bato bange, tulie bingi tulie bike, nibogushwe enyina bato bange. Maisha mama we, maisha yando ni maelewa gano. Maisha bibi, maisha yandoa, ndoa ni kufumiliana. Maisha yogo, maisha yandoa ni kusameheana. Maponuniana ndani ya nyumba, munasababisha matatizo ya bure. Na maponimana ndani ya ndoa, mnamkosea hata Mwenyezi Mola. Oh yes. Maisha bibi, maisha ya ndoa, ndoa ni maelewano. Maisha mama, maisha ya ndoa we, ndoa ni kuvumiliana. Maisha yogo, maisha ya ndoa, ndoa ni maelewano. Naponuniana ndani ya nyumba, munasababisha matatizo ya bure. Mnaponyimana ndani ya ndoa, mnamkosea hata Mwenyezi Mungu. Ojo mkazi wangu. Mkazi wange mama, ichangu tole, ompe vigozo vya iwe nguwe vyange. Mkazi wange ombojwe, ija mama nina bato bange, tulie bingi tulie bike, nipabu shwele wa itu inye na iwe. Kasi wange mwambojo mamu, ija sheri nina bato bange, tulie senene tulie matoke, nipabu shwele wa itu inye na iwe. Nina bato bange ija kutole, ompe bigozo vya iwe vya iwe vyona. Mkazi wange cha sherie, ompe bigozo mkuwe bigozo vyona. Mgore wange epocho okaziro, icha mama nina bato bange, tulie bingi tulie bike, nibabu shwele wa itu inye na iwe. Mkazi wange icha kutole, ompe bigozo mbiona nkuwe bigozo, tulie senene tulie bitoke, nibabu shwele wa itu inye na iwe. Mkazi wange icha kutole, ompe bigozo mama nkuwe bigozo. Joseph Kusara. mpenzi wange changu tole Bombe bigozo bia iwe biona biona biona Unkuwe bigozo